107वां सर्ग। वहां पर पूरे 60 वर्ष तक निवास करते हुए राजा का चंडालोचित कार्य से जीवन यापन वर्णन। राजा ने कहा, हे सभासदों, इस विषय में मैं बहुत क्या कहूँ। विविध उत्सवों से युक्त विवाह से मेरा चित्त वशीभूत था। तब से लेकर मैं वहां पर पूरा चंडाल बन गया। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, एक वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। 7 रात के उत्सव के बाद क्रमशः 8 मास बीतने पर मेरी वह पत्नी रजस्वला हो गई। तदुपरांत उसने गर्भधारण किया। उसने जैसे विपत्ति दुःखदायिनी क्रिया को उत्पन्न करती है, वैसे ही एक दुःखदायिनी कन्या को जन्म दिया। वह विपुल मूर्ख चिंता के समान बहुत जल्दी बढ़ने लगी। तदंतर जैसे दुर्बुद्धि आशारूपी पाशों की रचना करने वाले अनर्थ को उत्पन्न करती है, वैसे ही 3 वर्षों के बाद उसने आशारूपी पाश के निर्माण करने वाले अशोभन नामक पुत्र को उत्पन्न किया। फिर उसने कन्या को जन्म दिया, तदंतर फिर पुत्र को। इस प्रकार परिवार वाला मैं उस वन में बूढ़ा भी बन गया। जैसे ब्रह्महत्या करने वाले पुरुष नरक में चिंता के साथ। 614 पेज 615 सर्ग 107 श्री योगवासिष्ठ महारामायण। विविध यातनाओं को बिताता है, वैसे ही उसके साथ वहां पर मैंने बहुत वर्ष बिताए। जैसे बूढ़ा कछुआ छोटी तलैया में चिरकाल तक चक्कर काटता रहता है, वैसे ही शीत, वायु, ताप आदि के कष्ट से पीड़ित मैं वन में फिरता रहा। 7 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, कुटुंब के पालन की चिंता से नष्ट हुई। अतेव जल रही बुद्धि से मैंने जलती हुई दिशाओं के समान अनेक क्लेशकारी कार्यों को देखा। 8 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, तीसी की छाल से बने हुए अनेक वर्षों से काम में लाने के कारण जीर्ण शीर्ण वस्त्र के ऊपर पिंडी को करड़े तिनके आदि से बनाई गई पिंडी, जिसे सिर पर रखकर बोझ उठाया जाता है, धारण करने वाले मैंने वन में लकड़ियां ढोई, जो मूर्तिमान दुष्कर्म के समान था। 9 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, लुओं से भरे हुए जीर्ण शीर्ण पसीने से तर अतेव दुर्गंध से युक्त कॉपी मात्र ही मेरा एकमात्र वस्त्र था। इस प्रकार एकमात्र कॉपीन धारण करने वाले मैंने धवलीक नामक वृक्षों के तले विश्राम लेकर अनेक वर्ष बिता दिए। 10 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, जैसे हेमंत ऋतु में मेढक वन के मध्य में छिप जाता है, वैसे ही जाड़ा और शीतवायु से जर्जरित और कुटुंब के भरण पोषण में उत्कंठित मैं वन के अंदर छिपा रहा। नाना प्रकार के कलह कल्लोलों के संताप से पिघले हुए खून की बूंदें, आंसुओं के बहाने मैंने अपनी आँखों से छोड़ी। 11-12 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, भीगे हुए जंगल में पाषाणों की गुफारूपी कुटियों में मेघ से भीषण वे रात्रियां बीती, जिनमें एकमात्र वराह का मांस ही भोजन को मिलता था। 13 काले मेघों से निबिड़ता को प्राप्त हुए सब बीजों को अंकुरित करने वाले वर्षाकाल के बंधुओं के दुर्भव से और सदा होने वाले कलहों से बीतने पर सब जगह शंका करने वाले अतेव दुःखी चित्त वाले मैंने तोतली वाणी बोलने वाले बालकों के साथ अनेकों वर्ष दूसरे चांडाल के घर में बिताए। 14-15 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, चंडाली के कलह से दुःखी हुए अतेव क्रुद्ध चंडालों के अत्यंत तर्जन भर्षण से मेरा मुख ऐसा जीर्ण शीर्ण हो गया जैसे कि राहु के दांतों से चंद्रमा जीर्ण शीर्ण हो जाता है। 16 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, नारकी पुरुषों से लाई गई और नारकी पुरुषों के हाथ भेजी गई नरक की अंतड़ियों की नाई बाघ की मांसपेशियां छोटे किए हुए ओठ से मैंने चबाई। 17 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, हिमालय की कंदराओं से निकली हुई बड़ी भयंकर हेमंत की लहरों, शिशिर में जलकणों की तेज वृष्टियों और बर्फ की राशियों को मैंने वस्त्ररहित शरीर से सहन किया। ये सब इतनी भीषण थी कि मालूम पड़ता था मानो यमराज ने बाण छोड़े हों। बुढ़ापे से जीर्ण और मूढ़ हुए अकेले मैंने पुनियों की नाई अनेक वृक्षों की जड़ खोद डाली। चंडाल होने के कारण मुझे कोई छूता न था और मेरी स्त्री भी परले सिरे की डाकिन थी। आथ जंगल में हड्डियां आदि मिट्टी के बर्तनों में बड़ी लगन से पकाया हुआ मांस मैंने खाया। अपने तेज के नाश के लिए भांति भांति के मुख के विकार करने वाले मैंने अपने मांस की नाई मृग और भेड़ का मांस अन्य लोगों से खरीदा। उनमें से कोमल कोमल मांस को निकालकर और लोहे के पात्र में पकाकर विंध्याचल के निवासी भीलों की बस्तियों में अधिक लाभ के लिए बेचा। वह मांस क्या था? मानो हजारों जन्मांतरों में उदित हुआ मेरा पाप ही था। 18-23 बेचने से बचे हुए मांस को चंडालों के घरों के आसपास के बागों में सूखने के लिए मैंने फैला दिया। वह अपवित्र मल मूत्र आदि से व्याप्त था। रौरव नरक में पड़े हुए की तरह अत्यंत दुर्दशा को। 615 पेज 616 श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। प्राप्त हुए अतेव विंध्याचल की झाड़ियों के बंधु से बन रहे मैंने संध्या के ऊपर स्नेह से रहित यानी कंद मूल मांस आदि के अर्जन में विघ्न डालने वाले संध्याकाल की विद्वेषिणी बुद्धि से कुदाली को ही देखा, अन्य किसी को नहीं देखा। जो पोषक होने के कारण उस समय मित्रता को प्राप्त हुई थी 24-25 वर्टिकल बार जिस दुर्दशा में लाठियों के आघात से कुत्ते आदि के उपद्रव को दूर करने वाले और भीलों के तुल्य शरीर वाले मैंने कुग्राम के अंधे लोगों के खाने योग्य कोदो आदि मोटे मोटे अन्न से परंपरा संबंध से दैव द्वारा प्राप्त पुत्र स्त्री आदि का भरण पोषण किया। जिनके पत्ते मूसलाधार वृष्टि से शब्द करते थे, ऐसे सूखे हुए ताड़ के पेड़ों के तले वनवानरों के साथ जाड़े के मारे दांतों को खटखटाते हुए मैंने रात्रियां बिताई। उस समय शीत से आक्रांत मेरे शरीर में रोमों ने सूची के अग्रभाग का आकार धारण कर रखा था और वर्षा ऋतु में वे मेघ के बिंदुओं को मोतियों के तुल्य धारण करते थे। 26-28 वर्टिकल बार क्षुधा से पीड़ित और क्षीण उदर वाले मैंने मेघ के खंड के समान तुच्छ बकरे के मांस के टुकड़े के लिए जंगल में अपने परिवार के साथ बड़ा भारी कलह किया। 29 वन में शीत से मेरे दांत बचते थे और मारे जाड़े के मेरी आंखें तिरछी हो गई थी। मेरा शरीर स्याही से भी अधिक काला हो गया था। यह सब होने से मैं पिशाचों का सगा संबंधी बन गया था। वर्टिकल बार जैसे प्रलय काल में जगत का भली भांति विनाश करने के लिए फांस फंदा हाथ में लिए हुए काल घूमता है, वैसे ही मैं मछलियों को मारने के लिए नदी के किनारे किनारे बंसी लेकर घूमा। 31 बहुत उपवास होने के कारण तुरंत काटे हुए मृग के वक्षस्थल से तत्काल गर्मागर्म खून माता के स्तन के दूध के समान मैंने पिया। 32 श्मशान में बैठे हुए खून से लथपथ तथा श्मशान भूमि में स्थित अपवित्र मांस बलि आदि खाने वाले मुझसे वन के वेताल ऐसे भागे मानो वे चंडिकाओं से भगाए गए हों। मैंने वन में मृग और पक्षियों के बंधन के लिए जाल ऐसे फैलाए जैसे कि लोग अपनी वृद्धि के लिए पुत्र स्त्री कुटुंब आदि की आशा का जाल फैलाते हैं। 33-34 वर्टिकल बार मैंने अपने मायारूपी जालों से लोगों को और डोरे के जालों से पक्षियों को क्लेश पहुंचाया और अपने पापमय जीवन से दिशाओं को दूषित किया। 35 ऐसे पाप कर्म के रहते भी मैंने पापाचरण में ही मन लगाया और पाप कर्म में ही आशा ऐसे बढ़ाई जैसे वर्षा ऋतु में नदियां बढ़ती हैं। जैसे भालू के श्वास से सांप दूर भाग जाता है, वैसे ही सबुद्धि मुझसे दूर चली गई थी। जैसे सांप केंचुल का परित्याग कर देता है, वैसे ही मैंने दया का परित्याग कर दिया था। 36-37 जैसे ग्रीष्म ऋतु के अंत में आकाश वेग से वृष्टि करने वाले एवं गर्जन तर्जन करने वाले काले मेघ का अंगीकार करता है, वैसे ही वेग से बाणों की वृष्टि करने वाली एवं गर्जन करने वाली क्रूरता का मैंने अंगीकार किया। 38 जैसे लोगों से काटकर दूर फेंकी गई खूब फूली हुई खराब मंजरी को जिसकी गंध अत्यंत उत्कट हो। गड्ढा स्वीकार लेता है, वैसे ही उत्पन्न दुःसह अनेक आपत्तियां मैंने चिरकाल तक धारण की, जो बहुत विस्तार से युक्त और अन्यान्य जनों से त्यक्त थी। इतने समय तक इसका भोग करना चाहिए, इस प्रकार का नियत काल भालू रिच्छ अपने श्वास से सांप को बिल से बाहर खींचकर खा डालता है, ऐसी प्रसिद्धि है। 616 पेज 617 सर्ग 108 श्री योगवासिष्ठ महारामायण की जिनके क्षेत्र भेद का विभाग करने वाला है, ऐसी नार की उत्कट भूमियों में मैंने पापरूपी बीजों की मुट्ठियां बोई, जिन्हें मोह ही वर्षा के तुल्य बढ़ाता है। 39-40 विंध्याचल की गुफाओं में रहने वाले मैंने जाल आदि मृगों को फंसाने के साधनों से मृगों पर अपना निर्दयता पूर्वक ऐसा पराक्रम दिखाया जैसा कि काल प्राणियों पर दर्शाता है। जैसे श्री विष्णु भगवान शेषनाग के शरीर पर शयन करते हैं, वैसे ही मैं, जिसका विवेक नष्ट हो गया था, चामरी के कंठरूपी भीत पर सिर रखकर सोया। 41-42 चंचल चरण और वस्त्र वाले तथा शब्द पूर्वक धूम जिसमें उल्लसित हो रहा है, ऐसे मेरे शरीर ने पक्षियों से जिसके समीपस्थ पर्वत और आकाश चंचल हो, गरजते हुए व्याघ्र आदि से जिसका रूप उल्लसित हो, ऐसे कुहरे से आच्छन्न विंध्याचल के जलमय प्रदेश की शोभा धारण की, जैसे भगवान वराह ने पृथ्वी को, जिसमें असंख्य जीव चल रहे थे, सहा था यानी अपने ऊपर धारण किया था, वैसे ही काले शरीर वाले मैंने ग्रीष्म ऋतु में लुओं के झुंड से पूर्ण कंथा को बहुत दिनों तक अपने कंधे पर सहा यानी धारण किया। बहुत बार मैंने वन में धधकती हुई अग्नि से बहुत से प्राणियों को भस्म कर डाला था, अतएव मैंने जिसने प्रलय की अग्नि से जगत को खा डाला, उस काल का अनुकरण किया। जैसे स्त्री प्रसंग का व्यसनी पुरुष रोगों को उत्पन्न करता है, अथवा जैसे दुष्ट ग्रह या दुराग्रह वैर कलह आदि अनर्थों की सृष्टि करता है, वैसे मेरी पत्नी ने दुःख और सुख रूप बच्चों को उत्पन्न किया। 43-46 वर्टिकल बार वर्टिकल बार राजा के लड़के उसमें भी इकलौते लड़के, अतएव दोषों से अत्यंत निबिड़ मैंने तब कल्प के सदृश 60 वर्ष बिताए। 47 वर्टिकल बार हे सभास दो दुर्वासनारूपी बेड़ी से बंधे हुए अभागे, मैंने वहाँ पर आप लोगों को जितना समय मालूम हुआ, उसकी अपेक्षा कहीं अधिक समय तक क्रोधावेश से भद्दी भद्दी गालियाँ दी, आपत्तियों में खूब जोर से रोया, रूखा सूखा मोटा अन्न खाया, भीलों की टूटी फूटी गंदी टोली में निवास किया। 48-617 107वां सर्ग समाप्त।